Ciebie na portalu edunid.pl. Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do korzystania i współtworzenia strony. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 grudnia, minęła 21. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Wszystkie dostępne szczepionki chronią przed mutacją omikron koronawirusa. Rekord zakażeń na Wyspach Brytyjskich. Prezydent oddał hołd bohaterom stanu wojennego, mija 40 lat od strzału w kopalni Wujek. Obecne szczepionki chronią przed mutacją omikron koronawirusa. Nie ma konieczności opracowywania szczepionek dedykowanych tej konkretnej mutacji, ocenia szef amerykańskich epidemiologów i jednocześnie lekarz prezydenta Stanów Zjednoczonych Anthony Fauci. Sanepid w Katowicach potwierdził dziś pierwszy przypadek mutacji omikron w Polsce. Zdaniem profesora Andrzeja Horbana, doradcy premiera do spraw pandemii, potwierdzenie nowej mutacji w Polsce może zakłócić opadanie czwartej fali pandemii. Oznacza to jedno, że będziemy mieli więcej zakażeń. Nawet jeżeli ten wariant powoduje lżejszy przebieg choroby, to zawsze należy się liczyć z tym, że masowe zachorowania spowodują ze względu na dużą liczbę zachorowań, że również bezwzględna liczba osób wymagających pomocy w szpitalu może być relatywnie duża, nawet w najgorszym scenariuszu, większa niż teraz. Niebezpiecznie rozpędza się czwarta fala pandemii na Wyspach Brytyjskich. Padł kolejny rekord zakażeń, prawie 90 tysięcy nowych przypadków. Z Londynu Adam Dąbrowski. Eksperci apelują do ludzi, ograniczajcie spotkania z innymi, wybierajcie mądrze, bo wyjście do kina czy na imprezę może oznaczać izolację w święta. Ludzie chcą ochronić najważniejsze dla siebie okazje, to w praktyce oznacza, że rozsądne będzie ograniczenie tych interakcji z innymi, które są dla nich mniej istotne. To Chris Whitty, naczelny lekarz Anglii. Właściciele restauracji i hoteli już narzekają, że ludzie odwołują rezerwacje. Podobna sytuacja w teatrach i salach koncertowych. Mnóstwo zakażeń również w świecie angielskiego futbolu. Trener Brentford Thomas Frank apeluje, odwołajmy weekendowe spotkania, bo z tradycyjnej kolejki w drugi dzień świąt może nic nie wyjść. Liczba przypadków szybuje, w każdym klubie każdy ma z tym problem. A tymczasem Buckingham Palace ogłosił, że z przedświątecznego rodzinnego obiadu zrezygnowała w tym roku królowa Elżbieta II. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W serwisie bolesna rocznica, mija 40 lat od pacyfikacji kopalni Wujek. Od milicyjnych kul zginęło 9 górników, wielu zostało rannych. Mimo upływu lat zbrodnia wciąż nie jest w pełni osądzona. Podczas dzisiejszych obchodów prezydent Andrzej Duda podkreślał, że strajk sprzed 40 lat nie był tylko strajkiem robotników, którzy oczekiwali godnego życia. To był strajk o wolną Polskę. To był strajk o Polskę, która będzie rzeczywiście niepodległa, rzeczywiście suwerenna. Oni chcieli wolności, solidarności, gwarancji swoich praw i ich przestrzegania. Chcieli godnego życia w dużo szerszym tego słowa znaczeniu niż tylko kwestia materialna. Za to polegli. Do stłumienia strajku komunistyczne władze wysłały wojsko i oddziały ZOMO wyposażone w czołgi i broń ostrą. Najmłodszy z zastrzelonych miał zaledwie 19 lat. Była to największa tragedia stanu wojennego. Zabawa na Tasmanii zamieniła się w tragedię. Silny podmuch wiatru uniósł na wysokość 10 metrów dmuchany zamek, w którym bawiły się dzieci. W wyniku upadku z dużej wysokości zginęło 5 dzieci, kolejnych 5 jest w szpitalu, 4 jest w stanie krytycznym. Do wypadku doszło w dniu zakończenia roku szkolnego przed świąteczną przerwą. Papież Franciszek przyjął na pożegnalnej audiencji prezydenta Włoch Sergio Mattarella, kończącego 7-letnią kadencję na początku przyszłego roku. Prezydent Włoch podarował Franciszkowi grafikę przedstawiającą panoramę Rzymu z Quirinału. Znajdujący się tam pałac prezydencki był niegdyś rezydencją papieży i miejscem wielu konklawę. O tym, kto ma największe szanse na fotel prezydenta Włoch z Rzymu, Piotr Kowalczuk. Jak się szacuje, większość elektorów i ugrupowań politycznych chciałaby wybrać na nowego prezydenta obecnego premiera bezpartyjnego Mario Draghiego, który cieszy się ogromnym prestiżem we Włoszech i za granicą. Wiązałoby się to jednak z rezygnacją szefa rządu, którego w obecnym układzie sił w parlamencie trudno byłoby kimkolwiek zastąpić. Pociągnęłoby to za sobą konieczność rozpisania przyspieszonych wyborów, które przypuszczalnie wygrałaby centroprawica. Dlatego posiadająca większość w parlamencie Lewica i Ruch 5 Gwiazd chciały o ponad rok przedłużyć kadencję Sergio Mattarelli, który się jednak na to nie zgodził. Zdaniem komentatorów zwiększa to szanse na prezydenturę Silvio Berlusconiego. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.